jakąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów, prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski, bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję? Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 listopada, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 15 100 kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce. O budowie zapory na granicy z Białorusią mówili goście śniadania w Trójce. Co najmniej 8 osób zginęło z powodu paniki podczas koncertu w Houston w USA. 15 190 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby, poinformował minister zdrowia. Adam Niedzielski dodał, że to nie jest jeszcze apogeum czwartej fali, jednak jak stwierdził, w dwóch najbardziej dotkniętych nią regionach, czyli na Podlasiu i Lubelszczyźnie, dynamika zakażeń wyhamowuje. Na Ukrainie w ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 zmarło prawie 800 osób, najwięcej od początku pandemii. Ukraińskie Ministerstwo Zdrowia donosi o 793 nowych przypadkach śmiertelnych. Ponadto ostatniej doby zakażenie koronawirusem wykryto u 25 tysięcy osób. Wysoki poziom zakażeń i śmiertelności utrzymuje się na Ukrainie od około 2 tygodni. Większość ukraińskich obwodów znajduje się w czerwonej strefie najwyższego zagrożenia epidemiologicznego. Mimo że codziennie szczepi się około 300 tysięcy Ukraińców, to liczba osób w pełni zaszczepionych wynosi 19% społeczeństwa. Według danych ukraińskich władz obecnie zajętych jest około 70% z 70 tysięcy łóżek szpitalnych przygotowanych do leczenia tlenem pacjentów z koronawirusem. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. 570 kolejnych prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusią odnotowała Straż Graniczna. Zatrzymano 12 osób i wydano 130 postanowień o opuszczeniu terytorium Polski. Na granicy rośnie liczba prowokacji ze strony białoruskich służb. Mundurowani funkcjonariusze grożą naszym żołnierzom otwarciem ognia, próbują niszczyć tymczasowe ogrodzenie i przekraczają granicę. Polska nie może dać się sprowokować, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Musimy o tych wszystkich prowokacjach bardzo jasno informować na bieżąco naszych sojuszników. Wiadomo, że z daleka widać gorzej, w związku z tym w naszym interesie jest, żeby nasi sojusznicy wiedzieli, co się realnie dzieje na granicy. Polska powinna podjąć rozmowy z krajami, z którymi ma umowy o readmisji, a z których pochodzą migranci usiłujący dostać się do Polski, mówiła w Trójce Anna Maria Żukowska z Lewicy. Jeżeli po analizie ktoś z tych osób, które do nas przybyły, nie spełnia warunków potrzebnych do przyznania statusu uchodźcy, powinien zostać w cywilizowanych warunkach odesłany do kraju swojego pochodzenia. Też nie na Białoruś, bo Białoruś bezpiecznym krajem nie jest. Sytuacja na polskiej granicy powinna zostać umiędzynarodowiona, dodał Paweł Sałek z Kancelarii Prezydenta. Ten dialog z NATO absolutnie cały czas trwa, bo przecież sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg też w tej kwestii się wypowiadał, więc tutaj polskie władze absolutnie są w kontakcie, więc na poziomie unijnym, międzynarodowym i także na Dalekim Wschodzie i także w Brukseli te działania na różnych poziomach są podejmowane. Na granicy z Białorusią rozpoczyna się budowa bariery w miejsce tymczasowych zabezpieczeń. Co najmniej 8 osób zginęło z powodu paniki, która wybuchła podczas koncertu w Houston, największym mieście amerykańskiego stanu Teksas. Zdaniem służb ratowniczych jest wielu rannych. Do dramatu doszło przed północą podczas otwarcia hip-hopowego festiwalu Astroworld. Komendant miejscowej straży pożarnej Samuel Peña powiedział, że prawdopodobną przyczyną przypadków śmiertelnych było zadeptanie uczestników koncertu masowo przesuwających się w stronę sceny. Tłum zaczął się ściskać w kierunku sceny, co spowodowało panikę i zaczęło powodować urazy. Ludzie zaczęli upadać, tracić przytomność. Wywołało to dodatkową panikę. Co najmniej kilkanaście osób trafiło do szpitala. Służby nie informują na razie, co było bezpośrednią przyczyną tragedii. Także przed koncertem doszło do szturmowania wejść, przez co wiele osób zawieziono do szpitali. Drugi dzień festiwalu został odwołany. Na darmowe badania świateł zaprasza Instytut Transportu Samochodowego. Listę darmowych punktów kontroli można znaleźć m.in. na stronach policji i na platformie Janosik, mówi rzecznik Instytutu Mikołaj Krupiński.

pero que llueva, que llueva, que llueva café. Café, café colando. ¡Cuélalo! Parece que va a llover. Dame ese sabroso café. Tak śpiewał facet. Zdaje mi się, że lać będzie. Polej kawy pysznej, sąsiedzie, czy do kogokolwiek mówił. Tu Wojciech Cejrowski i rozpoznają listopad. No u mnie jest trochę inny, na prerii listopad wygląda inaczej, natomiast w Polsce rozpoznają listopad jako taki miesiąc liryczny, nostalgiczny. A właściwie on jest krytyczny, bo złota polska jesień była i w październiku to jeszcze nawet się jej wykąpać czasami idzie i opalać, natomiast w listopadzie to jeszcze nie idzie iść po śniegu do świąt i lampek wieszać, przynajmniej nie u nas. Listopad jest plątaniną nóg w mokrych liściach pomiędzy zaduszkami a Świętem Niepodległości i potem jeszcze pamiątka powstania listopadowego. I tak ogólnie, tak w listopadzie, tak jest raczej krytycznie. To jest klimat już dla pleśni i grzybów, a nie dla człowieka. I co wtedy robić? I kawę. Oni tutaj proponowali kawę. Kawa na wszystko ci pomoże w Ameryce Południowej. Na wszystko, na chmury, na długi brak słońca. Czasem przychodzą pory monsunowe albo jakieś inne takie w różnych miejscach tropikalnych. W Ameryce Południowej też. No i oni wtedy kawa. Kawa jest dobra. Już kawa pachnie nawet zanim jest zrobiona, to pachnie i tak człowiekowi pomaga trochę. Paluszki można ugrzać, albo można sobie powąchać, albo tak człowieka ożywi. Ogólnie kawa do wszystkiego dobra. A pan kawę pije? Tak, yerbę pije na co dzień, ale kawę pije, tylko pije ją inaczej. Moje, jak już piję, to jest caffè latino. Właśnie o tym będzie ta audycja. Na czym polega caffè latino? No, po pierwsze musi pochodzić nie z Arabii i nie z Azji, tylko w zasadzie w większości z Brazylii, o czym zaśpiewa ulubiony przeze mnie Frank. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. You can't get cherry soda, 'cause they've got to fill that quota. And the way things are, I'll bet they never will. They've got a zillion tons of coffee in Brazil. No tea or tomato juice, you'll see. No potato juice, 'cause the planners down in Santa's all say no, no, no. The politician's daughter was accused of drinking water and was fined a great big $50 bill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Mm-hmm. and find out later she smells just like a percolator. Her perfume was made right on the grill. Why, they could percolate the ocean in Brazil. And when their ham and eggs need savor, coffee ketchup gives them flavor. Coffee pickles way outsell the dill. Why, they put coffee in the coffee in Brazil. No tea, no tomato juice, you'll see. No potato juice. The planters down in Santa's all say no, no, no. So you'll add to the local color, serving coffee with a cruller. Dunkin' doesn't take a lot of skill. They've got an awful lot of coffee, an awful lot of coffee. Man, they got a gang of coffee in Brazil. No, największy dostawca do Stanów Zjednoczonych kawy od lat i w czasach, kiedy Sinatra śpiewał tę piosenkę, a przed nim jeszcze 20 lat temu Andrzejkowe siostry śpiewały tę samą piosenkę. Kawa brazylijska musi być, kolumbijska jeszcze może być, w Ameryce rozpoznawana jest taka, ale kolumbijską to cenią sobie Latynosi. Oni wiedzą, że w Kolumbii jest kawa, natomiast Amerykanie to uważają, że Brazylia właśnie zajmuje całą powierzchnię Ameryki Południowej i tam słabe lekcje geografii widocznie mają. I tam piosenek pełno jest o brazylijskiej kawie i tam zylion i kwadrylion i był jeszcze gang of coffee. To już największa liczba, jaką mógł Frank wymyślić na końcu, że mają tyle kawy, że mogliby w morzu zaparzać właściwie i też nie straciłaby mocy swojej. To jest kawa zupełnie inna, chociaż rasowo to arabika na przykład mają te same gatunki, tak jak z winem, że w Kalifornii mają te same odmiany winogron, co tam kiedyś we Francji rosły albo ciągle jeszcze rosną, a pomimo to jak ktoś wino popija i lubi, to rozpozna po pierwszym łyku, że jest z Nowego Świata albo ze Starego. I z kawą jest dokładnie tak samo, to się rozpoznaje, ale po sposobie parzenia też jest inna. I właśnie Państwu proponuję na ten listopad okropny taki, na to, no bo jeszcze troszkę za duszkami ciągnie i trzeba jeszcze czasem, ktoś ma kilka cmentarzy, niektóre daleko. Ja mam cmentarze w Polsce rozproszone 350 kilometrów jeden od drugiego, muszę na Pomorze pojechać, po Mieczu, a po Kądzieli muszę pojechać niżej, a nie nad morze. I w związku z tym zaduszki to jest okres, a nie konkretnie jeden dzień. No i ten listopad taki, no smutnawy, co tu dużo gadać. No, romantycznie jest pójść i te wszystkie znicze oglądać i zapalać i uczestniczyć w tym wszystkim. I nawet się ciepło od nich robi, jak od pewnego dnia się pójdzie, ale jest w tym przecież i garść smutku. I na to kawa pomaga, powiem Państwu. Tylko tak, brazylijskie ja nie piję po brazylijsku zrobionej. Zaraz zaśpiewa panienka, której pseudoartystyczne, a może imię chrzcielne, bardzo do kawy brazylijskiej pasuje. Ona ma na imię Lucrecia. To się z jakimś, strasznie, Lucrecia to tam jakaś roślinka pewnie, ale z lukrem się kojarzy. Pierwsze uderzenie takie, że polukrowane, że aż już takie słodziuszkie, że bardziej być nie może. I taka jest brazylijska kawa po brazylijsku robiona. Opowiem dalej o tym, jak oni to robią. Słodziuśka, gęściuśka, gotowana jest, a nie zaparzana. Tam wiele godzin się gotuje w kierunku zagęszczenia do poziomu smoły. I jak już jest taka w poziomie smoły, jedna kropelka wystarczy, żebyś człowieku do czwartej sesji na Akademii Medycznej wytrzymał. Już nie musisz więcej pić. No więc jest zagęszczona do poziomu smoły i jest pocukrowana do tego stopnia, że tam już więcej cukru to nawet Einstein by nie zapakował. Nawet w fizyce kwantowej się już więcej cukru nie mieści. Takie, że oni to piją, to ja się dziwię, bo to chyba łykać by trzeba. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Calentico, pa' que entre suave como la clave, muy sabrosito. Sí, así azucarado. Pa' que consuele y se me huele a caramelao, bien endulzao y fuertecito, pa' que se me abran bien abiertos los ojitos. Y acaso apretar. Como si bailara mambo de la cabeza a los pies. Y como se toma el café. Como si bailara mambo de la cabeza a los pies. Y como se toma el café. Mambo. ¿Tienes que repetirlo? Cabeza a los pies, así es como se toma el café. Się pije kawę w Brazylii. Jak to zna język, po hiszpańsku śpiewa, nie po portugalsku, to zauważył być może, że cała masa zdrobnień się pojawiła. Po pierwsze śpiewała, że ta kawa jest caramelau, czyli kawa kandyzowana. Tyle cukru, że jest kandyzowana. To już państwo teraz mają wyobraźni, bo nie umiałem jakoś tego powiedzieć, że wyślizgana cukrem jest tak, że więcej nie wejdzie. Ale śpiewała o niej ona, o kawie, że calientico, czyli gorącuśka i suavecito i gładziuśka, taka, tak ma tego cukru, taka śliska aż, i fuertecito, czyli mocniuśka i cafecito oczywiście było, czyli kawuśka maluśka, dlatego było tyle zdrobnień. Jak ona jest tak zagęszczona, to jest podawana w małych porcjach, jakbyś człowieku wypił normalny kubek, to by cię zawieźli, ale chyba prosto na cmentarz, nawet już by nie fatygowali się karetką do szpitala, bo nie ma co ratować. Serce wyszłoby z siebie, jakbyś już powąchał tylko tę kawę. I sabrosito była ta kawusia ichniejsza. No taką piją, są przyzwyczajeni, z mlekiem matki wysysają tyle kofeiny, że potem jak w wieku pierwsze kawy piją, to jak już umieją pić, czyli tam, nie wiem, 4 lata mają, jak sam kubek utrzyma i się nie poparzy, to już dostaną w Brazylii, już kawę dzieciom dają. Następny chłop też do kawy będzie ciągnął. On jest miastowy. Ma tak jak teraz wielu Polaków, że w mieście mieszkają, a te swoje wszystkie groby i domy i inne rzeczy mają na jakiejś wsi. I w mieście żyje, ale mi się nie chce. Tak będzie ten facet następny śpiewał. W mieście żyje, ale mi się nie chce. Aquí la vida no es igual. Bo tutaj życie nie to samo. Estoy perdido en mi soledad. Taki samotny tu jestem i zagubiony w tej samotności mojej. No aguanto más esta ciudad. Już nie mogę tego miasta wytrzymać, bo urodził się na wsi pośród zielonych cafetales. Cafetale to są plantacje kawy, a to nie muszą być duże. tak jak u nas sady przydomowe. To nie musi być zaraz wielka firma, która ma sadów po horyzont. Cafetal to może być kilka krzaków koło domu i on to pamięta i on así en el campo entre verde cafetales. I tak se w mieście marzy, żeby wyjechał tam pośród tych sadów, się przeszedł może, rzucił to miasto. La vida no es igual. Estoy perdido en mi soledad. Solo mi canto se acerca a la verdad. Ay, me voy, no aguanto más esta ciudad. Aquí la vida no es igual. Estoy perdido en mi soledad. Solo mi canto se acerca a la verdad. Ay, me voy, no aguanto más esta ciudad. Yo nací en el campo entre verdes cafetales, abriendo el surco para sembrar las semillas, sembrando el llano de preciosos platanales y bellas flores que arrondaban la campiña. Un río alegre que entre rocas caminaba, siempre agarrado de la falda de la loma. Cantaba alegre sus canciones matinales, bellos jazmines adornaban su ribera y la alegre rama jugueteaba con el viento y los campesinos se embriagaban con la tala y de mi guitarra nacían miles de bordones y un bravo buey brameaba en la hondonada y de mi guitarra nacían miles de bordones y un bravo buey brameaba en la hondonada. Smutki topi się w szklaneczce i nie spodziewamy się, że tam kawa na dnie, a ten tutaj topił smutek swój miastowego życia w kubeczku kawy i wspominał verdes cafetales i preciosos plantanales. To na to nie ma słów po polsku, bo to wszystko powiedziałoby się sad, tylko w jednym rosną banany, a w drugim rosną kawy i to ma strukturę i wygląd sadu i może być wielkie, albo może być małe, przydomowe, z kilku rzędów zrobione. I jeszcze mu się przypomniał i umbrało way. Przypomniał mu się wół albo byk, jak kto woli, który był brawo, czyli groźny był, narowisty. O, to lepsze słowo, bo brawo to nie znaczy, że straszy, tylko po prostu rozwalić może niechcący, bo jest wielki, 400 kilo waży, jak się obróci, to cię zgniecie. I wspominam jednego chłopa tutaj z naszej knajpy na prerii, który też wspominał, jak to w mieście wspominał. Wrócił na wieś, wyjechał za karierą i nawet miał tę karierę. Najpierw za karierą wyjechał, potem wylądował wewnątrz kariery, a potem ją opuścił, wrócił na swoją wioskę i mówi, wiecie chłopaki, co ja wspominałem? Ja się zastanawiałem tam w tym mieście, kiedy ja ostatni raz wdepnąłem w krowi placek. I jak zacząłem o tym myśleć, to sobie pomyślałem, co ja w tym mieście robię? To jest taki wielki krowi placek, wrócę na wieś, tam jest trudno wdepnąć. Czasem człowiek wdepnie, natomiast miasto to jest jeden wielki krowi placek i wyjechał prać. I w następnej piosence będzie podobna w zasadzie historia, bo faceta mają za nic w tym mieście. Co ty jesteś, ty frajer? Tu żeś jechał frajer pompka w podartych trąbkach i trampkach. Trąbki to takie spodnie. I co ty to ma? On mówi, ja mam w domu, to ja mam kafetal cały, plantację kawy mam, całkiem nie jest mała. A on, nie, tam nic nie masz, nic nie masz. I cała piosenka o tym. I ona go doprowadzi do wyjazdu, mówię państwu. Mam nadzieję, że ich rzucił, tych miastowych, co się śmiali z niego. Bo konstatacje w piosence miał ciągle takie, co ja tu robię. Mam na wsi, co chcę. Jestem zabezpieczony, mam kafetal i mi kafe jeszcze kalirat i doskonałej jakości ta moja kawa, tak śpiewał, zachwycony. Również tym życiem, które jest. Jak się ma plantację kawy dookoła, wszyscy mają kawę i tam potem zwożą do jakiegoś skupu małe kawałki ziemi, duże kawałki ziemi, to co jakiś czas odbywają się dożynki po zbiorach kawy. I u nas się dożynki raz w roku odbywają z powodu klimatu, a tam mają częściej, mają 3 razy w roku dożynki albo 4 razy w roku dożynki kawowe mają. Zawsze to jest okazja do tego, żeby parandę zorganizować. Wszyscy się zbierają, trochę tam grosza za tę sprzedaną kawę zdobyli, w związku z tym coś tam kupili, nas nosili, instrumentów nas nosili i taka paranda, czyli taki pochód muzyczny idzie i którędy idzie. Mają rzędy tej kawy jak ulice, jak w mieście ulice i taką aleją pośród kaw maszerują sobie i dobrze się bawią. 3 albo 4 razy w roku. To jest biznes. Aquí tengo la guitarra y un acordeón. Porque esto más bien lo voy es a festejar. Ella piensa que me va a matar el dolor. Se equivoca porque voy es a parrandear. Que suene bien esa caja, dame sabor. Que se sepa que hay guaranda en el cafetal. Que caigo despierto el día 9. Yo tengo amor para el mundo entero y quiero algo bueno para mí. Se fue y ella cree que voy a morir. No ve que vengo es a divertir. Ya ven, aquí está un hombre feliz. Por eso es que voy a gozar la vida. Porque no la tengo por no ver. Diga toda la que quiera que deje. Diga por cada si sé cómo es la movida. Ya van a ver, compadre, cómo es que es. Cómo se canta y se brinca en un solo pie. Que voy a gozar la vida porque no la tengo por comer. Diga toda la que quiera que venga y diga porque ahora sí sé cómo es la movida. Dime, Robert, y esto está sabroso. Villa Nuevero, me la suave, suave, suave. ¡Opa! Gozar la vida, radość życia tam u nich była. po dożynkach, ale i w trakcie roboty się ludzie cieszą, że o, dużo wyrosło, zaraz się pozbiera, będzie dobrze. Więcej jest okazji do radości niż w mieście. W mieście jest więcej okazji do pogoni. No i akordeon państwo słyszeli, bo jest trudno jest pianino zabrać. W knajpie stoi pianino i tam ten chłop wyczynia na pianinie różne rzeczy. Natomiast jak w teren zabrać, jak chce się maszerować pośród krzaków przez wieś, no trzeba, akordeon jest modny. I gitara można zabrać, no i akordeon już i śpiewy liczne. Zebrałeś fasolki kawy i teraz co dalej? Jak masz taki przydomową plantację, wysuszyłeś je, oni suszą na asfalcie bardzo często, asfalt czarny się nagrzewa i tam jakoś płachtę rozwiną albo i tonie i państwo to potem piją z asfaltu. No przez wioskę idzie asfaltówka, to wielkie szczęście jest, bo można wysypać wprost na ten czarny, rozgrzany asfalt i się przesuszy. Jak się przesuszy, to można do skupu. I tak jak porzeczki z własnego krzaka lepiej smakują niż jakiekolwiek kupne, macane cudzym palcem, jabłka z własnego drzewa, które sam zerwałeś, smakują lepiej niż macane wieloma palcami, które w sklepie kupisz, a nawet na bazarze wiejskim. Jak se sam pozbierasz, to lepiej smakuje. I kawa też jakoś lepiej smakuje, jak człowiek sam pozbiera. I tylko trzeba cały proces w domu zrobić, a oni to robią. Uprażyć trzeba najpierw te fasolki kawy. To się robi w takim garze dużym, specjalny u nas jest gar do bigosu, który się rzadko wyciąga, bo on ma taki rozmiar, że do niczego innego nie pasuje, tylko do bigosu. Oni mają do kawy. I tam na ogniu prawdziwym prażą tę kawę wewnątrz takiego gara, to tam przemieszają czymś drewnianym i już, patykiem nawet. Można też na patelni mniejszą ilość, albo na placie wprost, na platę rozgrzaną, ale nie do czerwoności. Zrobiłem państwu jeden odcinek o plantacji kawy i tam są pokazane takie scenki i potem trzeba zmielić. O, moliendo kawę to jest taka czynność, co to kobiety powinny robić, a mężczyźni wtedy już siedzą, patrzą, jak ona pięknie miele tę kawę, powiem ci. I jeszcze panna jest do tego, no naprawdę pięknie miele. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Pod koniec to już prawie kołysanka, bo ona do późnej nocy mieliła i mieliła tę kawę, bo chcieli sprzedać mieloną komuś widocznie i spocona w słońcu zachodzącym, a potem już po zmroku cała taka w kropelkach potu. Manuela będzie miała na imię, w następnej pieśni się pojawi z imienia. Taki piskliwy głosik, to może się komu podoba, jak ona tę kawę miele, ale jak to będzie twoja żona, to uważaj. No bo tutaj była liryczna i romantyczna i w ogóle, ale jak się zrobi listopadowa i zacznie tym samym piskliwym głosem dziury w uszach ci robić, to się chłopie zastanów się, ładnie wygląda, ale może lepiej, żeby została czyją inną żoną albo panną u sąsiada kafetera. To jest instytucja. Kobiety niektóre potrafią lepiej i wiemy na naszej wiosce, która najlepszy chleb piecze, a która kuch najlepszy zrobi i się zamawia u niej ten kuch, jak chcesz mieć specjalny dla kogoś w prezencie. Są specjalistki, wiemy, która najlepiej szyje, taka miejscowa kraft albo ci włosy obecnie najlepiej, która i jest kafetera na każdej wiosce w Ameryce Południowej, tam gdzie kawa rośnie, kawiarka po naszemu i tutaj będzie kawiarka Manuela. Ona jest tak, już tak jest panną, że się zrobiła nerwowa i nie patrzy na kawę i ta kawa jej wybuchnie, ta kawa jej się zepsuje, bo ona już jest tak zaniepokojona swoim panieństwem, że się ciągle rozgląda tak jak ja i już do mikrofonu nie mówi, tylko na boki wszędzie nie patrzy na kawę i będzie bum. Dime, ¿sabes para dónde voy ahora? ¿A dónde, chico? Para casa de Manuela a tomar café. Ojito, pues se le dijo a esa mujer que no huele, que no huele. Mucho cuidado, Manuela, que se te quema la cafetera. Mucho cuidado, Manuela. Manuela tiene una cafetera, señores, que es un dolor. Todo el día cuela que cuela. Sabor. Yo no sé si su café tendrá una cosa especial. Yo solo sé que cuela y cuela y todos quieren probar. Ay, Manuela, qué rico cuela tu cafetera, pero trátala con cuidado, que se te puede quemar el día menos pensado, el que nadie espera. Morena. Mucho cuidado, Manuela, que se te quema la cafetera. Manuela, mucho cuidado, no juegues más con candela. Mucho que se cuidado, quema. Manuela, que se te quema la cafetera. Que la puerta ya está sin cola y se te forma. Realmente lo que pasó con Manuela, la nena no me hizo caso, por eso siguió colando. Y un día allá en la barriada se ha escuchado una explosión, la gente salió corriendo y se formó el samba afuera. Manuela salió gritando, me explotó la cafetera. Tremenda candela en la casa de Manuela. Se me quema. Jakie dobre życie tam mają. Przy kawie się w pary dobierają. On jej, to w następnej pieśni będzie, pachnie kawą, bo przy kawie pracuje na kafetalu. Dobry chłop, gospodarz i ważne, że go dobrze znasz. I jego rodziców. I do czego ma skłonność, a do czego słabość. A ona na tej samej wsi kawiarka i on ją zna i jej rodziców od urodzenia i się znają od urodzenia i wcześniej nie było chodzenia, bo to przecież dziewczyna z tej samej wioski, to co tam widziałem ją jak w pieluchy robiła. Jak takie pary się dobierają, to są trwałe. Pary od kawy. I ona mu zaraz zaśpiewa, że i zapach twój mi się podoba, bo kawą pachniesz, tak mu zaśpiewa. I kolor twój mi się podoba, bo to się dzieje w kraju, gdzie on ma kolor kawy. Me gusta tu color café, tus bucles color café, el aroma de café de tu cuerpo cuando pasas y siento tu mirar y escucho murmurar tus labios sabor café en un beso que me abraza. Color café, me gusta tu color café. Color café, me gusta tu color café. Bailemos. Tu piel húmeda y café al amanecer tiene sabor a miel, a canela y caña brava. Si haces como el buen café, solo turbarme y arrebolarme. Esta noche será larga. Color café, me gusta tu color café. Color café, me gusta tu color café. Color café, color café, color café. Color, color, color, color, color, color, color, color. El amor es como el café, se bebe, se goza y es un instante y luego pasa. Terminemos de una vez, ya está bueno de café. Y dime qué futuro ves en el fondo de la taza. Color café, me gusta tu color café. Color me gusta tu color café. Me gusta tu color café. Czasami to była kawa z mlekiem w tej piosence. Niekoniecznie musiał być taki ciemny jak kawa gotowa, a może był zielony, tak jak kawa z krzaka. Jak zdrożony. Wracasz do domu na wsi albo odwiedzasz rodzinę z dowolnej okazji. Do babci jak pojedziesz. W ostatniej piosence będzie właśnie taka scenka, gdzie wystąpi abuelita, babcia i abuelita pyta: café? Zaraz po otwarciu drzwi, kiedy tylko wlazłeś i ucałowałeś w rękę kawę, kawy, tostado i colado, czyli po latynosku café latino, nie zaparzane, nie z maszyny, nie po turecku, nie espresso żadne, tylko w garze gotowane wiele godzin, a potem przez szmatkę